możliwe zmiany cen samochodów. Dlatego Lexus wprowadził nową ofertę Last Minute. Last Minute z Lexusem to nie tylko promocyjny leasing 105%, lecz także inne korzyści. To najlepsza okazja, aby cieszyć się nowym Lexusem. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 lipca, jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 20-letni Thomas Matthew Crooks próbował zabić Donalda Trumpa na wiecu w Pensylwanii. Ponad 3000 interwencji związanych z burzami przeprowadziła w nocy Straż Pożarna. Rosja może przygotowywać prowokacje na Ukrainie, ostrzegają niezależni eksperci wojskowi. FBI podało, że napastnikiem, który strzelał w czasie wiecu Donalda Trumpa, był 20-letni Thomas Matthew Crooks, mieszkaniec Pensylwanii. Służby na razie nie informują, jakie mogły być motywy zamachowca, na niczy sprawca działał sam. Podczas wiecu na świeżym powietrzu w Butler napastnik oddał 3 strzały, z których jeden ugodził Trumpa w ucho. Mężczyzna strzelał z dachu zakładu produkcyjnego odległego o ponad 130 metrów od sceny. Sprawca został zastrzelony przez snajperów Secret Service. Znaleziono przy nim karabin półautomatyczny typu AR-15. Nie jest jasne, dlaczego sprawca strzelał do republikańskiego kandydata na prezydenta. FBI nie ustaliło jak dotąd motywu działania sprawcy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent Joe Biden już rozmawiał telefonicznie z byłym prezydentem. Wcześniej Biden potępił przemoc polityczną. Amerykanista Tomasz Winiarski ocenia, że mimo tych gestów teraz kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych może być jeszcze bardziej brutalna. Te słowa pojednania, które płyną z obu amerykańskich obozów politycznych, także słowa pojednania pod adresem Trumpa ze strony Bidena, no to są piękne gesty, jednak mam wrażenie, że tylko krótkotrwałe i z czasem po kilku dniach ta polityka amerykańska i jej brutalność wróci do tego poziomu, który obserwowaliśmy przez ostatnie kilka lat. Tymczasem światowi przywódcy potępili zamach. Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell oświadczył, że po raz kolejny jesteśmy świadkami niedopuszczalnego aktu przemocy wobec polityka. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powiedział, że polityczna przemoc w jakiejkolwiek formie nie może mieć miejsca w naszych społeczeństwach. Premier Włoch Giorgia Meloni powiedziała, że z obawą śledziła informacje o zamachu. Życzy też Trumpowi szybkiego powrotu do zdrowia. Podobnie wypowiedział się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Minionej nocy Straż Pożarna przeprowadziła 3115 interwencji związanych z burzami, mówi kapitan Wojciech Gralec z Wydziału Prasowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Nikt nie został ranny. Kapitan Gralec dodał, że najwięcej interwencji odnotowano w środkowej i południowej Polsce. Najwięcej w województwach mazowieckich 946, śląskim 600 i łódzkim 461. Dzisiaj do godziny 6 odnotowano 414 takich zdarzeń. Zdarzenia to dotyczyły głównie usuwania przewróconych, połamanych drzew, wypompowywania wody z pomieszczeń poniżej poziomu terenu oraz zabezpieczania uszkodzonych bądź zerwanych dachów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał rano ostrzeżenia przed burzami dla południowo-wschodniej Polski. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odrzucił groźby Kremla, że w odpowiedzi na rozmieszczenie amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu w Niemczech, stolice niektórych krajów Europy mogą stać się celami rosyjskich rakiet. W rozmowie z Polskim Radiem Sikorski określił wypowiedzi rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa mianem wymachiwania szabelką. Myślę, że już ma wycelowane. To jest powtórzenie tych gruźb, które słyszymy od lat. Czyli co, ignorujemy je? My też jesteśmy sojuszem nuklearnym, więc to jest kompletnie zbędne takie machanie szabelką w tej akurat dziedzinie. Wypowiedź rzecznika Kremla, że stolice europejskie mogą stać się celami rosyjskiego ataku, była odpowiedzią na zapowiedź Amerykanów rozmieszczenia w 2026 roku w Niemczech rakiet dalekiego zasięgu, w tym pocisków hipersonicznych. Rosja może przygotowywać prowokacje na Ukrainie, ostrzegają niezależni eksperci wojskowi. W ich ocenie Moskwa planuje też zwiększenie presji na polsko-białoruskiej granicy. Jednocześnie eksperci przypominają, że tego typu doniesienia mogą być elementem rosyjskiej operacji dezinformacyjnej. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa zarzuciła ukraińskim władzom, że planują zniszczenie zapór kijowskiej elektrowni wodnej, aby zrzucić winę na Moskwę. Pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, okupant przygotowuje się do uderzenia w te obiekty i takimi oświadczeniami próbuje zdjąć z siebie odpowiedzialność, stwierdził ukraiński ekspert wojskowy Aleksandr Kowalenko. Jednocześnie pojawiają się w przestrzeni publicznej informacje o ściąganiu przez Moskwę kolejnych grup nielegalnych emigrantów, z których część może zostać wysłana na polsko-białoruską granicę. granicę. W ocenie białoruskiego opozycjonista Alesia Michalewicza również w tym przypadku Rosja będzie chciała zdjąć z siebie odpowiedzialność. I niestety od lat Łukaszenkę i Białoruś są wykorzystywane przez Rosjan dla robienia najgorszej, najbrudniejszej pracy. W ocenie części niezależnych ekspertów Moskwie zależy na odciągnięciu uwagi zachodnich państw od Ukrainy, aby doprowadzić do sytuacji, w której Unia Europejska i NATO ograniczą pomoc dla Kijowa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. I Krzysztof Łoniewski. Berlin, godzina 21. Wtedy zabrzmi pierwszy gwizdek sędziego w meczu Mistrzostw Europy. Hiszpania zagra z Anglią i zanim oddamy głos bohaterom widowiska na Olympiastadion, kobiecy głos w studiu Euro. Maja Strzelczyk, dziennikarka TVP Sport, opowie o Laminie Yamalu. Skrzydłowy Barcelony wczoraj skończył dopiero 17 lat. Był bohaterem La Furia Roja w meczu półfinałowym. Strzelił pięknego gola z Francją i generalnie rozgrywa świetny turniej. Stąd przysłowiowe grzebanie w jego życiorysie. Doszukano się ciekawostki, że gdy był niemowlęciem, trzymał go na rękach sam Leo Messi. To właśnie jest zupełnie przypadkowa historia. To było jeszcze za czasów, kiedy Messi, to było w 2007 roku i nie był jeszcze rozpoznawalną postacią. Messi miał wówczas długie włosy, więc myślę, że mama Lamine Yamala, która właśnie wtedy się pojawiła w klubie, zaraz wytłumaczę, dlaczego sama jeszcze nie zdawała sobie sprawy pewnie przez pierwsze lata, co tam się tak naprawdę wydarzyło i kto trzymał na rękach jej syna. Otóż historia wyglądała tak, że po prostu w klubie robiono taki kalendarz charytatywny. U nas też się bardzo często robi takie rzeczy. To była akcja z ramienia UNICEF-u. Po prostu mama z małym Laminem się tam pojawiła i chcąc oczywiście być częścią tej kampanii i być na tym plakacie. No i piłkarzem, który akurat pozował z tą rodziną, był właśnie Leo Messi, więc teraz mówi się, że został naznaczony przez piłkarskiego boga Lamine Yamal, bo potem jego kariera się nieprawdopodobnie potoczyła, chociaż dzisiaj trafiłam na artykuł, w którym tata Lamina mówi o tym, że być może to Messi został naznaczony przez Lamina, a nie odwrotnie, bo też potem dopiero Messi, mówiąc tym żargonem piłkarskim, odpalił. Można do sprawy podchodzić i w ten sposób. Laminowi życzymy takiej kariery, jaką miał i ciągle ma Leo Messi i oddajemy głos kapitanowi ekipy Luisa de la Fuente, Alvaro Moracie, napastnik Atletico Madryt, a niebawem podobno AC Milan, tak mówi o dzisiejszych rywalach. To świetna drużyna, bardzo silna fizycznie i mająca w składzie zawodników, którzy należą do najlepszych na świecie. To na pewno będzie trudny mecz. Mam nadzieję, że wszystko, co daje kadrze jako kapitan, zostanie docenione. Daje z siebie wszystko. Najważniejszą rzeczą jest bycie uczciwą osobą, która pomaga wszystkim i myślę, że będzie trudno znaleźć kogoś, kto będzie mówił o mnie źle. Nikt nie będzie o nas pamiętał, jeżeli dziś nie wygramy. Musimy doceniać rzeczy po ich osiągnięciu, a nie przed. Si no logramos la victoria, así que el valor hay que calcularlo cuando las cosas se tienen, no antes. To prawda. To jeszcze jedna opinia z obozu reprezentacji Hiszpanii, imponującego formą na turnieju w Niemczech, Daniego Olmo. Aby wygrać takie zawody jak Mistrzostwa Europy, trzeba pokonać najlepszych. Mieliśmy trudną drogę. Ograliśmy Niemców na ich terenie. Francję w półfinale, a teraz Anglia, ale nie ma wymówki. Jesteśmy o krok od sukcesu. Myślę, że sposób, w jaki gramy, jest wzorowy. Będziemy kontynuować grę z tym samym pomysłem i tą samą motywacją i będziemy dążyć do celu. Con la misma idea y con la misma motivación y vamos a ir a por ello. Dużo o reprezentacji Hiszpanii. Studio kończy dla równowagi kapitan Anglików. Harry'ego Kane'a pytano na przedmeczowej konferencji prasowej, czy spodziewa się euforycznego powitania w Londynie po powrocie kadry do kraju. I think it's really hard to tell, what's going on. Nie wiemy, co wydarzy się, gdy wrócimy do kraju. Wiemy, że świetnie jest zagrać w finale Euro. Z mojego punktu widzenia najważniejsze jest to, żeby sprawić frajdę kibicom dziś wieczorem. Przed nami wielka bitwa. Damy z siebie wszystko. To oczywiste. I mam nadzieję, że przed północą to my będziemy tą drużyną, która podniesie puchar za zwycięstwo w mistrzostwach i zabierze go ze sobą do Anglii. To be the team that's bring a trophy to England. Przy

No bo, bo jest niedziela, niedziela to święto, no i jest jeszcze radio. Radio, lubicie trochę to radio? Tak. Jak ja bym chciała, żeby wszystkie dzieci tego świata lubiły radio. Wiecie, dlaczego radio jest ważne? Nie. Dlaczego? Nie, szkoda, że nie wiecie. Dlatego, że wy, dzieci, macie najpotężniejszą, najpiękniejszą i największą, co takiego? Głos. Też? Wyobraźnię. Tak, właśnie o to chodzi. A radio to jest teatr czego? Wyobraźni. To teraz nasi zagadkowi słuchacze wyobrażą sobie dwie księżniczki, które mają piękne suknie, naprawdę prześliczne, z takimi rękawkami. One są troszkę delikatne, a troszkę takie eleganckie, właściwie bardzo eleganckie. No naprawdę aż głupio mi w tej mojej kurteczce przy was. No ale nic, poprawię się następnym razem. Czy drogie moje panie lubią jeszcze zagadki? Tak. Tak. A bardzo czy malutko? Bardzo. Bardzo. A jak bardzo? 100%. Tak. To jeśli tak, podpowiedź numer... 1. Dobra. Bohater naszej zagadki to zwierzę, które zamieszkuje sawannę Afryki. Ela, ile masz żołądków? 1. Maryśka, ile masz? 1. A bohater naszej zagadki ma ich aż, uwaga, 3. Ma też bardzo silne, długie i umięśnione nogi, zakończone pazurami. Potrafi wydawać dźwięk podobny do ryku lwa. Samce mają czarno-białe pióra, a samice brązowe. Pióra ich są wodoodporne. Bohater naszej zagadki może ważyć nawet 155 kilogramów. Serio? I może mierzyć 275 centymetrów. No serio? Jest sporo wyższy nawet niż wasz tata. Bohater naszej zagadki niekiedy żyje aż 75 lat. Jest najszybszym dwunożnym zwierzęciem na ziemi. Potrafi biegać z prędkością ponad 70 km na godzinę. Jeden krok może mierzyć 5 metrów. Wow! Jajko tego zwierzęcia na twardo gotuje się całe 90 minut. Ale macie miny? Ja też bym je zgadła. Przysięgam. Czyli to jest... No, co to może być? Bohater naszej zagadki jest jedynym ptakiem, który ma pęcherz moczowy. No to wam podpowiedziałam. I to nie jest prawda, że zakopuje głowę w piasek, jak twierdzą niektórzy. Stróż? O, a Helenka stawia na? Destrusie. A pani Irena Kwiatkowska? Ptak olbrzymi na dwóch nogach stoi. Głowę chowa w piasek. Wtedy, gdy się boi. No i numer telefonu podamy. No, panienki są tu, który drugi raz. Czy pamiętacie numer telefonu do zagadkowego studia? To ja wam podpowiem, dobra? Tak, żeby nikt nie słyszał, okej? Okay? 22 i 7 trójek. Deusa Nagô, água, água, água, si, ciranda. Rua, via, estrada e caminho, lá, dói e vive Luanda, cá, nasce e vibra Luana, e Luna, Marina, Paula e Thaís, tal e qual, roda, moinho, ciranda. en águas cândidas, como palomas, tira a roda, ciranda, pelos tranças, Maria e Chiquinhas, Margarita no jardim, as meninas dos meus olhos, as meninas dos meus olhos, filhas de Didá, netas de Vavá, bisnetas de um Deus Tupi, filhas de Didá, netas de Vavá, bisnetas de um Deus Tupi. Solfa mi Sofia, flauta doce do Deus Pan, doce flauta da deusa Nagô, água, água, água, si, ciranda. Rua, via, estrada e caminho, lá, oi, e vive Ruanda, cá, nasce e vibra Luana, e Luna, Marina, Paula e Thaís. Ptak olbrzymi na dwóch nogach stoi, głowę chowa w piasek, wtedy, gdy się boi. A my bardzo, bardzo gorąco witamy panienkę, która dzwoni do nas z Lublina, a ma na imię bardzo pięknie na literę A. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak masz na imię? Anielka. Anielka. No przepiękne jest to imię, prawda? Tak. Bardzo twoim nam się podoba. Też. Twoim zdaniem też? A jak mama do ciebie mówi? Jak się zwraca? Zdrabia. Aha. Anielka. No po prostu, co za pytanie? Bo to taki jak aniołek troszkę, co? To brzmi. O, aniołku do mnie mówił. A no właśnie, ja bym też tak mówiła, gdybym miała taką wspaniałą córeczkę jak ty. To zanim odpowiesz nam, jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę, powiedz nam, aniołku, co tam w tym Lublinie warto zobaczyć? Co jest takiego pięknego, że zachwyca nawet ciebie? Moim zdaniem warto zobaczyć zamek. Aha. Ale też bardzo, bardzo zobaczyć staruszkę. Mhm. I ja mogę to potwierdzić, byłam raz jedyny. Macie taki wspaniały festiwal, który nazywa się Alfabet. Festiwal Alinka Januszczyk go organizuje. Pozdrawiamy serdecznie. No i to był wielki zachwyt festiwalem i twoim aniołku Lublinem. A czy ty znasz odpowiedź na nasze pytanie? Mam. A jak ona brzmi? Ruś. Fanfary. Proszę bardzo. I jeszcze od nas ze studia fanfary? Tum, turum, tutum. To była próba. Jedziemy? Tak na serio, dla Anielki. Uwaga, Maryśka, hela. Tum, turum, turum, turum, turum. Dobra, a teraz na serio. Uwaga. Tam, turum, turum. To chyba już było okej. Może być, Anielko? Może. To ciekawe, co na to sam zainteresowany. A, w ten sposób struś się do nas odezwał. Okej, tak też może być bajkowo. Pozdrawiamy cię, życzymy ci wspaniałych wakacji, Anielko. Wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję. Mam nadzieję, do usłyszenia. Pa, pa. Do widzenia, do usłyszenia. I jeszcze ciekawostka. Strusie są bardzo inteligentnymi zwierzętami. O, słyszycie? Wiedzą, kiedy się odezwać nawet. Są w stanie uczyć się nowych rzeczy. Są także w stanie rozwiązywać problemy. Choć wydaje mi się, że niestety nie potrafią czytać. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A ja dowiedziałam się od waszej mamy, że wy jesteście pożeraczkami książek. Czy to prawda? Tak, jakby ja jestem, ale Marysia mniej czyta. Bo jest młodsza od ciebie, może to z tego wynika. Co, Marysiu? No i ja umiem czytać, ale tak trochę wolniej niż Hela. No dobrze, masz jeszcze na to chyba ze 2 lata, żeby dogonić Helę, co? Tak mi się wydaje. Ale jakie książki teraz czytacie? I które możecie polecić, wiecie, tak od serca? No, my bardziej wolimy komiksy, ale książki też lubimy. I ja bardziej czytam książki z biblioteki. Aha, i one bardziej, są wszystkie dobre. Maria bardziej komiksy wypożycza. No tak. A ja tak jakby z książek to... jakby z książek to... Co to było? To polecam Róże na tropie. O, bardzo ci dziękuję. Fajna seria, taka z trzech tomów na razie czytam wszystkie. Aha. A z komiksów to... to tak jakby... Z komiksów to bardzo proponuję Hildę. Zapamiętałaś, świetnie, bardzo się cieszę. A Kajko i Kokosz też może być? Tak, też lubię. No, tak myślę. Kochani, bo ja przyniosłam do zagadkowego studia dwie książki. Pierwsza to są Miejskie ogródki, moje mikroświaty. Napisał Remy Couregon, tłumaczyła Anna Nowacka de Villars. Ha, ciekawe, czy dobrze wymówiłam. To tak się bardzo postarałam. W każdym razie wiecie, bo każdy ma swój mikroświat. Swój mikroogródek na wyciągnięcie ręki. Nawet jeżeli mieszka, nie wiem, w bloku na dużym osiedlu, to przecież tam też jest zieleń. Zieleń jest wszędzie i warto przyjrzeć się tym mikroogródkom, warto zobaczyć, jak to wygląda, jak rosną te roślinki. Dlaczego warto? Dlatego, że przyroda jest potężna. Przyroda była, jak nas tutaj nie było. I jestem pewna, że przyroda będzie, jak nas tu nie będzie. Bardzo wam gorąco polecam te zabawne opowiastki przy pięknie wydanej książce Miejskie ogródki, moje mikroświaty. I jeszcze jedną książkę przyniosłam. To jest książka, która łapie za serce. Wiecie, co to znaczy? Że bardzo wzrusza. Bo jest sobie rodzina, gdzie jest dosyć dużo dzieci i temu rodzeństwu rodzi się, można powiedzieć. No tak, przychodzi na świat ich brat. Tyle, że ich brat jest nieco inny. Inaczej się rozwija, inaczej się bawi, inaczej mówi kocham, ma zespół Downa. I tak pięknie Giacomo Mazzariol napisał opowieść o swoim własnym życiu, o swoim własnym braciszku, którego w końcu bardzo pokochał, chociaż to nie było łatwe. Mój brat ściga dinozaury. Historia moja i Giovanniego, który ma jeden chromosom więcej. Z języka włoskiego przełożyła Barbara Kowalewska. To jest przepiękna opowieść i myślę, że wszędzie tam, gdzie przychodzi na świat dziecko niepełnosprawne, może być darem, może być kimś wyjątkowym absolutnie, kimś bardzo, bardzo pięknym i bardzo potrzebnym temu światu. I myślę, że ta książka jest bardzo potrzebna temu światu. Ona co prawda jest trochę gruba, nie? Wy wolicie komiksy, ale myślę, Helka, że ty już byś mogła po nią sięgnąć. Mój brat ściga dinozaury. Serdecznie wam tę książkę polecam. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song, and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and every sin forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. No tak, Angelina Jordan zaśpiewała, czy wy wiecie, ile ona ma lat teraz, w tym momencie, kiedy to śpiewa? Ona ma 8 lat i jest absolutnie niezwykła, tak jak ty, Helu, tak jak ty, Marysiu, tak jak ty, Misiu, która do nas dołączyłaś przed chwilą. Latała po świecie i spotykała dzieci i także odwiedzała te dzieci, które były bardzo, bardzo biedne. Siedziały na ulicy i żebrały, bo nie miały co jeść. I pewnego dnia, kiedy miała 5 czy 6 lat, zobaczyła dziewczynkę, która siedziała bez butów. No i żebrała właśnie. I ściągnęła swoje buty. Założyła je na stopy. I od tej pory, za każdym razem, jak śpiewa na wielkich scenach tego świata, to wychodzi na scenę na bosaka, żeby przypomnieć światu, że są takie dzieci, którym po prostu trzeba pomóc. A ta piosenka? A ta piosenka mówi o tym: zabierz mnie na księżyc i daj mi zagrać pośród gwiazd. Niech sprawdzę, czy wiosna jest podobna na Jowiszu i na Marsie. Inaczej mówiąc, weź mnie za rękę, a teraz weźmie was za rękę ktoś, kto zaprowadzi was w bardzo piękne i bardzo ważne, także historycznie, miejsce. Skąd to wiem? Ponieważ byłam w tym miejscu już 4 razy i za każdym razem było po prostu magicznie. A jest z nami, a właściwie a są z nami, animator, dziennikarz, gospodarz i dyrektor Centrum Edukacji i Kultury Szklany Dom, dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach, który o tym miejscu napisał dla was książkę Kto mieszka w dworku? Jest z nami Wojciech Purtak. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jest z nami bohaterka, jedna z bohaterek tej książki, pani Misia. Dzień dobry. Dzień dobry. Misiu, ty tutaj jesteś, wiesz o tym? No to poczekajcie, zaraz mi o tym opowiecie, ale najpierw niech cały świat usłyszy, w czym rzecz. Tak, otwieramy drzwi do starego, drewnianego dworku. Panienka wejdzie. Olesia już wróciła. Powiedziała w stronę dziewczynki miła kobieta, która wychyliła głowę z pomieszczenia po lewej stronie. Wyglądała dosyć dziwnie. Miała na sobie biały czepek zdobiony haftem z czerwoną różą z boku i biały fartuszek z dużą falbaną. Ale ja? Wejdzie, wejdzie i nie czeka. Pójdzie prosto i w lewo. Akurat panienka zdąży na obiad. Ale ja? Tylko tyle umiała teraz wypowiedzieć. Misia, Misiu, co wydarzyło się dalej? Dalej Misia weszła do dworku. Tam spotkała biegającego Stefana i młodszą siostrę Bolesię. Bolesia, Olesia, Stefan. W ogóle co to za imiona, prawda? Zatem powiedz nam, Wojtku Purtaku, co to za imiona i skąd w ogóle ta historia? A historia jest bardzo prosta, bo to jest historia mówiąca o dzieciństwie Stefana Żeromskiego. Bo Stefan Żeromski, kiedy wprowadzał się do Ciekot, no miał niespełna 7 lat i zamarzyłem sobie o tym, żeby napisać książkę o Stefanie Żeromskim jako właśnie małym chłopcu i zaprosić wszystkich do tego magicznego świata, ciekockiego dworku, pachnącego pysznym jedzeniem, pachnącego ziołami, które zbierała jego mama. No i żeby zaprosić wszystkich też do poznania tej historii, zapoznania się z jego siostrami, czyli wspomnianą już Olesią i Bolesią, no ale też do przeniesienia się no ponad 100 lat wstecz. Czy panienki wiedzą, kto to taki Stefan Żeromski, Marysiu? Aha, to tak jak radiowe miczki robią, kiwają głowami. Słuchajcie, ale spoko, jak to wy mówicie. Wy wcale nie musicie tego wiedzieć. Wy jeszcze macie dużo czasu, żeby się dowiedzieć. A czy jesteście ciekawe, kto to taki był? Aha, dobra, to jak jesteście, no to opowiedzcie. Misia, czy ty wiesz, kto to taki? W końcu bawiłaś się z nim, ganiałaś, nie? Przynajmniej wyobraźni. Kto to taki ten Stefan Żeromski? Pisarz. Dobry, niedobry? Dobry. No, może być. A jakie książki napisał? To już tata podpowie, co? Właśnie, ta książka też powstała po to, bo nie oszukujmy się, że Stefan Żeromski dla dzieci jest absolutnie postacią zupełnie nieznaną. I kiedy docierają do nas do dworku ze swoimi rodzicami, no to nie mają świadomości, kim on był. I absolutnie tego wiedzieć nie muszą. Więc my pokazujemy Stefana zupełnie tego malutkiego. No i później mówimy, że on napisał te wielkie, piękne książki. I napisał Przedwiośnie, i napisał Syzyfowe prace i Ludzi bezdomnych. No ale przede wszystkim dla nas najważniejsze jest to, żebyśmy mogli za pośrednictwem tej książki mówić o Stefanie Żeromskim, jako o dziecku. No właśnie, i co on wyprawiał? Stefan, nie ganiajcie się. A jakbym niosła teraz wazę z zupą? Bolcia się zgrzeje i choroba gotowa. Tyle razy wam to powtarzam i nic. Stefan, zapytała siebie w myślach Misia. Czy to jest jakieś przedstawienie? Powiedziała głośno. Przedstawienie? Odpowiedziała jej Olesia, zupełnie nie zwracając uwagi na to, że ubranie Misi znacznie różniło się od tych, jakie nosili domownicy. Czas na obiad, zjesz z nami. I to jest fragment książki Wojtka Purtaka, Kto mieszka w dworku? A Misia, która jest bohaterką tej książki, zaraz nam powie, co na obiad tam zjadła. Na obiad był rosół, zając w śmietanie. O fuj. Przepraszam, ale co dlatego, że nie jem mięsa od 10 roku życia. Tak. Ale ty nie jadłaś chyba nigdy zająca w śmietanie. Bo wiecie, bo to jest takie pomieszanie światów, nie? Jeden jest ten sprzed lat. Właściwie z przełomu wieków, tak. 19, 20, tak. A drugi to ten dzisiejszy. I to właśnie wszystko urodziło się w wyobraźni, o której rozmawiałyśmy, nie, dziewczyny? Wojciecha Purtaka, który kocha to miejsce. To są ciekoty, to jest szklany domek, który wszystkim teraz, jeśli chodzi o odwiedziny, polecamy. No dobrze, ale powiedzcie nam, kochani, co to byli za ludzie? Co to był za dom? I w końcu, co to był za Stefek, ten mały Stefek? No to był dom wyjątkowy, bo to dom w sercu Gór Świętokrzyskich, tuż pod Kielcami, w takim wyjątkowym dosyć też anturażu Doliny Wilkowskiej, z pięknym otoczeniem gór, i tak naprawdę do dziś tam się niewiele zmieniło, no oprócz tego, że urosły drzewa, powstały nowe domy, to miejsce tak naprawdę zostało bardzo podobne do tego, w jakim mieszkał Stefan. Staw, w którym łowił szczupaki, przecież do tej pory istnieje, i co prawda teraz już tam pływają inne ryby, ale oczywiście to miejsce, które najbardziej inspirowały Stefana jako młodego, bo trzeba powiedzieć, że Stefan jako ten młody chłopiec biegający po okolicznych pagórkach i górach, no bardzo marzył o tym, żeby zostać nie pisarzem, ale poetą, i zabierał ze sobą ołówek i kartki. I pisał wiersze. Pisał wiersze. Pamiętasz jakiś fragment? Właśnie, jeśli chodzi o wiersze Stefana Żeromskiego, te młodzieńcze, one nie przetrwały. Nie wiemy. A później znawcy literatury i krytycy, no uważają te pierwsze próby poetyckie Stefana za bardzo nieudane, i zresztą Stefan też tak do nich z dystansem podchodził. No teraz na pewno tak, ale lepszym był na pewno pisarzem niż poetą. No tak, ale zobaczcie, żeby pisać świetne książki, to najpierw trzeba od czegoś zacząć. Najlepiej niech to potem zaginie. Tak, taka jest wskazówka historii. A wy piszecie wiersze, dziewczyny, albo opowiadania? Macie inne zainteresowania, aż tak do rymu, co ja z tymi rymami powiem. Dobrze, a powiedzcie jeszcze, proszę, bo to jest bardzo ciekawe. My wiemy, jak wygląda nasze dzieciństwo, jak wygląda dzieciństwo Heli, Marysi, Misi. A w co bawił się na przykład Stefek Żeromski te ponad 100 lat temu, grubo ponad 100 lat temu, tak 130 będzie pewnie, nie? Jak był małym chłopcem. Tak, ta książka oczywiście jest wynikiem mojego wyobrażenia i mojej wyobraźni na temat tego, co się działo w Ciekotach, kiedy on tam mieszkał, no ale jest też napisana na podstawie przekazów tego, co pozostało, tego, co Stefan pisał w dziennikach o tym, jak spędzał swoje dzieciństwo, i na pewno nie jest to nic nic nowego, ale był takim samym dzieckiem, jak wszystkie inne dzieci mieszkające w tym czasie na wsi, więc bardzo lubił biegać, bardzo lubił spacery ze swoimi psami. Jeden z nich nazywał się Niemen, a drugi nazywał się Wisełka, więc to też nie są przypadkowe nazwy dla tych psiaków, które wtedy w ciekotach biegały. No i bardzo lubił spędzać czas ze swoimi siostrami, a później, jak się potoczyła historia ich życia, no to już temat na inny i na inne spotkanie. Ale no był absolutnie takim samym dzieckiem, jak wszystkie mieszkające na wsi. Lubił też pomagać swojemu ojcu na polu w żniwach, więc no był po prostu zwykłym dzieckiem mieszkającym na wsi, tylko z niezwykłą wrażliwością i niezwykłym podejściem do tego i swoimi planami później na przyszłość. Tam na tej wsi waszej, w tych ciekotach, jest ten staw. Staw, który był wtedy, kiedy był Stefek mały, prawda? On sobie tam jest i jest od lat. Tak. I ja pamiętam, jak stanęłam nad brzegiem tego stawu, wiecie? I tak spojrzałam na tę wodę i pomyślałam sobie, dokładnie w tym miejscu prawdopodobnie stawał on, mały Stefek. I zobaczcie, jakie to jest kruche nasze życie, jak ono krótko trwa, jaka ta przyroda jest potężna i wielka i zostaje po to, żeby też nam opowiadać różne wyjątkowe historie. I dzisiaj ja zaprosiłam Wojciecha Furtaka i mi się dlatego, żeby zachęcić was trochę do zwiedzenia naszego pięknego kraju. Nie każdy ma możliwość, aby pojechać w świat, tak jak wy jedziecie do Chorwacji. To jest wspaniałe doświadczenie. Ale niekiedy wystarczy też rozejrzeć się dookoła tutaj, bo te ciekoty to jest naprawdę wyjątkowe miejsce. I jak przekroczycie próg tego drewnianego dworku, to znajdziecie się w zupełnie innym świecie. I jestem pewna, że was to bardzo, bardzo zainteresuje. Ale wracając jeszcze do tego Stefka i wracając do naszych wakacji, to gdzie Stefek spędzał wakacje? No, Stefek spędzał wakacje w ciekotach. Nie wyjeżdżał szczególnie poza ciekoty, chociaż mama zabierała go też do okolicznych, niedalekich od Kielc, niedalekich od ciekot dworów do swojego kuzynostwa, więc to były takie wyprawy. No, ale później, kiedy już zaczął się uczyć w jednej szkole, w drugiej szkole, bo najpierw chodził do szkoły elementarnej, całkiem niedaleko oddalonej od ciekot, a później chodził już do szkoły w Kielcach, to najbardziej lubił wracać do ciekot na wakacje. No nie tylko po to, żeby pomagać w gospodarstwie, no ale też jego ulubionym miejscem do tego, żeby spać. No nie był ten dwór, do którego teraz zapraszam i do którego teraz wszyscy możemy wejść, no ale była stodoła, która stała w miejscu, w którym teraz stoi nasz szklany dom. No i tam Stefek spał na sianie i to były dla niego no, niezwykłe przeżycia, o których zresztą też wspominał w swoich dziennikach. A o wakacjach napisał piosenkę dla was, dla dzieci, także nasz dzisiejszy gość. No to posłuchajmy. Dziękuję. No dobra, to będzie win-win, skoro piosenkę o wakacjach przywiózł nam Wojciech Purtak razem z Misią, to teraz my zaśpiewamy coś dla was. Znaczy ja lepiej nie. Ale są z nami Helena, jest z nami Maria i wiem, że ostatnio słuchacie różnych bardzo ciekawych piosenek. Jakich? Powiedzmy Mariano, nie za bardzo tam Daria Zawiałów. Okej. Okay. Ale Helenka to już tak. Tak, ja je słucham. I czego słuchasz? No powiedzmy na przykład Fifi Hollywood. Aha. I tu właśnie dziewczynę pop. No dobra, a możesz zaśpiewać fragmencik? Króciutki, taki nie za bardzo. Maryśka, a ty zaśpiewasz nam coś? Taką piosenkę, która pierwsza przyjdzie ci teraz do głowy. No, która przyszła? Już widzę, że jest. Widzę po oczach. Jest jakaś tam? O kurczę, zaraz będzie tak, że ja będę musiała. Bardzo przepraszamy was, ale nici z tego. Tym razem nici. Niemniej jednak ty polecasz, żeby słuchać panią Darię, zdaje się, tak? Bo ty bardzo lubisz Darię Zawiałów. No, myślę, że ona by się ucieszyła, gdyby usłyszała. Myślę, że nawet bardzo. No dobra, to w takim razie, skoro ja nie zaśpiewam, to przeczytam, dobrze? A będzie to oczywiście fragment książki Kto mieszka w dworku? Misia! Wykrzyknął z drugiego końca stołu Stefan. Zjadłaś już? Chodź, pokażemy ci nasz dom. Stefanku, daj jej skończyć jeść, zdążycie. Dziewczynka zostanie u nas kilka dni, odpowiedziała z uśmiechem pani Żeromska i porozumiewawczo kiwnęła głową. Kilka dni? Jak to? Przecież za chwilę stąd wychodzę, powiedziała cicho Misia. Nikt nie zareagował na jej słowa, bo widocznie nie usłyszano tego, co mówiła. Stefan stanął obok i wyciągnął rękę, zapraszając na wycieczkę po pokojach. Panie Wojciechu, to teraz proszę wyciągnąć rękę w naszym kierunku i poprowadzić nas poprzez te pokoje, w których jest tak dużo cudów, skarbów i takich także przedmiotów, którymi naprawdę można się zachwycić. No, można się zachwycić, absolutnie, bo dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach to takie miejsce, gdzie staramy się tak naprawdę pokazywać, że Stefan Żeromski wraz ze swoją rodziną na chwilę na przykład wyjechali na wakacje i ich nie ma. Więc wchodzimy do innego świata, wchodzimy do tego pięknego, do tej pięknej sieni, gdzie pachną zioła, przechodzimy dalej, gdzie jest pokój patriotyczny, w którym jego ojciec jako dzierżawca Ciekot podpisywał ważne dokumenty. Przechodzimy do pokoju, gdzie mieszkała mama, a na toaletce znajdujemy wachlarz, perfumy, piękne korale, no ale też wszystkie asortymenty służące do dziergania ręcznego, bo bardzo lubiła robić na drutach i asortymenty, wyszywać. Czyli takie, tak, takie druty po prostu. Druty, włóczki wełny, tak, także to wszystko tam się znajduje. Później przechodzimy do pokoju jadalno-gościnnego w pięknych seledynowych kolorach, z pięknym piecem, gdzie można zasiąść przy stole i zobaczyć, jak podejmowano gości. No a wreszcie przechodzimy do pokoju Stefana i zobaczyć te słynne ołówki, którymi pisał te swoje pierwsze wiersze. No a później też zajrzeć do kuchni, gdzie przygotowywano te królики i zające w śmietanie. Więc no taki jest ten dworek. Absolutnie magiczny i wyjątkowy. Mm-hmm. Czy wy lubicie zwiedzać? Ja lubię. Tak? To myślę, że to mogłoby być bardzo, bardzo dla was ciekawe. A teraz, jeżeli mogę was prosić, zamknijcie wszyscy oczy i wyobraźcie sobie Ciekoty, stary, drewniany, wielki, piękny dworek i tę stodołę, w której tak lubił spać mały Stefek Żeromski. Helka, ile masz lat? 9. 9. Ile masz, Marysia, lat? 7. Misia, ty? W tym roku 11. Och, matko, to jesteś najstarsza z tej gromadki. W każdym razie, pewnie w tym wieku ten Stefek lubił tak zakradać się do stodoły. Przytulał pewnie głowę gdzieś tam do może jakiegoś, nie wiem, cielaka? Czy do słomy? Jakieś zwierzęta pewnie też tam były. I zasypiał. Jak wyglądał jego dzień? Budził się rano? Zaraz, ale Wtedy chyba przecież budzika nie było. A może był. W Sikotach mógł być budzik, absolutnie. No, Stefan... Zaraz. A czy to nie był taki budzik? A nie, no taki był. No taki absolutnie, był. Absolutnie, tak. Tak mi się wydaje. Misia, tak, taki był. Absolutnie, to był też taki budzik. No, pamiętajmy, że tyle lat temu to życie dzieci na wsi wyznaczały pory roku, ale też wyznaczało to, co się działo i to, co trzeba było podać na stół, więc tak naprawdę Stefan był dzieckiem, które miało piękne i beztroskie dzieciństwo. Więc na pewno dzień wyglądał tak, że spędzał go na zabawach ze swoimi siostrami, a później, kiedy już był starszy i wyjechał z Ciekot i powracał tam tylko w okresie wakacyjnym, to po to, żeby pomagać swoim rodzicom, no a później już swojemu ojcu. Dlaczego to jest takie ważne, żeby dzieciństwo każdego dziecka, Heli, Marysi, Misi, Wojtka, Kasi, Agnieszki, która realizuje tę audycję, drugiego Wojtka, który czuwa przy telefonach i wydaje tę audycję. Dlaczego dzieciństwo każdego człowieka powinno być beztroskie i dobre? I takie właśnie, jakie miał Stefan Żeromski. Wiesz, ta książka jest tak naprawdę nie tylko o dworku. To jest książka o wartościach i ona pokazuje, że tą główną wartością w życiu każdego człowieka jest dzieciństwo, bo zbudowane dzieciństwo na takich bardzo mocnych fundamentach, mówiących o tym, że możemy mieć oparcie właśnie w tej beztrosce, w rodzicach tych, którzy zabierają mi się na wycieczkę do Ciekot, ale w rodzicach też tych Stefana i jego sióstr, no jest ta olbrzymia siła, bo od tego, co dzieciaki spotkają na swojej drodze właśnie w tym najmłodszym okresie, no zdecyduje później, jakimi będą dziećmi, na ile będziemy w stanie jako dorośli ich zainspirować, więc jeśli ta książeczka idzie w świat i ona jest świetnie odbierana przez młodych czytelników, ale też przez ich rodziców, no to nie ma większej radości dla mnie jako autora. No dobrze, to niech zabrzmi jeszcze fragment tej książki. Młody Stefan w Ciekotach odkrył swoją pasję do pisania. I wiecie, pewnie dlatego, że miał to beztroskie dzieciństwo, że miał to akceptację rodziców, bo jak dziecko przychodzi na świat, to nie jest fragment książki, to ja mówię, żeby nie było. Jak dziecko przychodzi na świat, to jest darem w każdym domu. Mówiliśmy o dzieciach ze zespołem Downa niedawno. Każde dziecko jest darem, bez względu na to, z czym do nas przychodzi. I każde dziecko jest po to, żeby dostało jak najwięcej dobra. I kiedy już dorośnie, będzie miało te 18 lat, stanie u progu domu, rozpostrze skrzydła, tak się mówi, i wywrunie do siebie i do świata. I to ma być dla nas też lekcja, to ma nas ubogacić, to ma sprawić, że nasze życie będzie lepsze, nas rodziców, nas dziadków. Zatem młody Stefan miał takie dzieciństwo w tych Ciekotach i odkrył właśnie pasję do pisania. Słuchajcie, nie rozstawał się z zeszytem, tworzył pierwsze wiersze. Bardzo lubił spacery po górach świętokrzyskich. Szczególne miejsce w jego sercu zajmowała Radostowa, nazywana Górą Domową. Co ciekawe, oglądał ją z okna dworku, a z jej zbocza wielokrotnie spoglądał na rodzinną wieś. To stąd wyjeżdżał do szkół w Psarach, do szkół w Kielcach, a potem we Wielki Świat. Ja chciałam was zapytać już na zakończenie naszej opowieści i naszej wspólnej historii o Ciekotach, które miejsce na tym świecie jest waszym ukochanym? Takim waszym, do którego chętnie wracacie. Dziewczynki, macie takie miejsce? To może być gdzieś koło waszego domu. Misiu, ty masz takie miejsce? A Wojtku, ty masz? No to jest bardzo trudne pytanie, bo ja staram się, żeby zawsze takie miejsce mieć w sercu i na pewno to są Ciekoty i na pewno to są Kielce, czyli to miejsce, w którym teraz żyję i mieszkam. A ja patrzę sobie przez okno na warszawskiej Sadybie. Myślałam, że na klon pięciopalczasty, a to jest klon srebrzysty. Teraz są takie aplikacje, że można to zweryfikować, sprawdzić. I powiem wam, że jak patrzę w tę zieleń, to myślę sobie, to jest mój dom. To jest moje miejsce i życzę każdemu z was, żebyście mieli takie miejsce. To może być coś maleńkiego, może być coś rozłożystego, a może to być coś na końcu świata, ale waszego. To jest bardzo ważne, tak jak wasze są Ciekoty. Wojciech Purtak, Misia, byli dzisiaj z nami, przyjechali z dworku Żeromskiego. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję, no i zapraszam do Ciekot. Dziękuję, Helenko. Dziękuję, Marysiu, że znowu byłyście z nami. Agnieszka Łukasiewicz zrealizowała audycję, Wojtek